जब तक के दम में दम रहा दिल के जाने जब तक के दम में दम रहा दिल के जाने का निहायत गम रहा गम रहा जब तक के दम में दम रहा के दम में दम रहा। जब तक के दम में दम रहा, जब तक के दम में दम रहा।